Dirudienez, arazoa ez da berria Baionako ospitalean, aparkaleku eskasia handiaz kezkatuak dira langileak. Azpimarratu dutenez, egoera oraindik larriagoa da egun jendetsuetan, Baionako bestetan edo Xingarferian adibidez, eta ordutegien ondorioz, batzuek beren zerbitzua hastean lekurik ezin dute aurkitu. Horren ondorioz, langile batzuk ordu bete lehenago abiatzea behartuak dira, jadanik 10 orduko lanegunak dituztelarik. Garraio publikoak badira, baina askorentzat ordutegiekin inkompatibleak direnak. Arazo horri aurre egiteko, bi irtenbide ikusten ditu erizain batek. Utopian izango itaike bai aparkaleku berri bat, ospitale ondoan eraikuntza berri bat sortu da duela urte gutxi, eta ideia zen iduriz parking bat sortzea ospitaleko langileentzat. Azken finean egin dituzte apartamentuak eta azpian lokalak, beraz ez da bate aparkalekurik izan. Eta bai, bederen hori edo, ze badakigu ez gaituztela entzunen parking berri bat eraikitzeko, badakigu hor gehiago mobilitate plano batetan direla, beraz gehiago autopartekatzea egin, autobusak hartu, baina gure arazoa da autobusak ez direla bate egokituak gure ordutegiekin, zazpitako ez dugu autobusik, gaueko 10etan ez dugu gehiago autobusik, eta hori ere BAB inguruan bizi izan behar da autobusa hartu alizaiteko. Arazo horrek eraginako estres gehigarriaz gain, segurtasunaren argudioa ere aipatu da, autora bidean zenbait langile erasotuak izan baitira, hitzez zein fisikoki ospitale inguruan.